ก็โปรยหัวเรื่องว่าพบแร่ประหลาดในถ้ำกลางเกาะล้านมีคุณสมบัติทางคงกระพันและโชคลาภผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกไทม์เวลานั้นคือนายบรรจงมีแสงพราวซึ่งปัจจุบันล่วงลับไปแล้วได้เข้าพบกับพระอาจารย์ประทวนอุทธเสโนเจ้าอาวาสวัดใหม่สำราญซึ่งอยู่กลางเกาะล้านเพื่อนมัสการเรียนถามเรื่องแร่อาถรรพ์วิญญาณเทพก็ปรากฏว่ามีนายเก๋งขวัญเมืองชาวเกาะล้านที่รู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีได้เข้ามานมัสการพระอาจารย์ประทวนพอดีก็เลยได้สัมภาษณ์ถึงความเป็นมาของแร่อาถรรพ์นี่ก็คือแร่เกาะล้านนายเก๋งคนนี้อายุ38ปีละอยู่บ้านหมู่7เกาะล้านตำบลนาเกลืออำเภอเมืองพัทยาได้เผยความเป็นมาของแร่ประหลาดนี้ว่าที่หาดนวลทางทิศใต้ของเกาะล้านมีผู้ไปพบถ้ำเข้าโดยบังเอิญซึ่งเวลาน้ำทะเลขึ้นปากถ้ำจะจมอยู่ในน้ำทะเลแต่พอน้ำลงก็สามารถเข้าไปข้างในได้คนที่ไปพบบอกว่าตอนที่ไปพบนั้นน่ะเขาไปหาปลาที่ท้ายเกาะแล้วก็จอดเรือไว้เดินเล่นไปเรื่อยๆจนเห็นปากถ้ำดังกล่าวตอนที่เห็นก็มีแม่ชีนุ่งขาวห่มขาวเดินจงกรมอยู่เขาประหลาดใจว่ามีแม่ชีที่ไหนมาเดินจงกรมก็รีบเดินไปที่ปากถ้ำแล้วลุยเข้าไปข้างในก็พบกับก้อนแร่ประหลาดจึงเอาติดตัวมาด้วยนายเก๋งได้เอ่ยปากขอแบ่งด้วยการตัดคนที่ไปพบก็อนุญาตนายเก๋งก็ได้มาแล้วก็ห่อด้วยผ้าเช็ดหน้าผูกปมรัดไว้ไม่ให้เสียหายเสร็จแล้วก็นำติดตัวไปกินเหล้ากับพวกตังเกปรากฏว่าไปขัดหูพวกกันก็เลยชกต่อยกันอุตลุดปรากฏว่าในเก๋งถูกฟันด้วยปังตอเขาที่กกหูและที่กลางกระบาลปรากฏว่าไม่เข้าเพียงแต่ล้มลงไปดิ้นเท่านั้นน่ะในเก๋งบอกว่าพอรู้สึกตัวก็เอามือคลำดูแผลก็ปรากฏว่าไม่มีอีกครั้งหนึ่งก็เมาหงำเหงือกไปถูกตีด้วยเก้าอี้ไม้แดงตันๆแบบโบราณดิ้นอีกเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเออแสดงว่าในเก๋งนี่แกก็ไม่เบาเหมือนกันแหละไปที่ไหนก็มีแต่เรื่องในเก๋งก็รับอาสาพาไปดูที่ถ้ำดังกล่าวก็ตกลงเหมาเรือเดินทางไปที่เกาะท้ายเกาะด้านใต้ที่นั่นชาวบ้านเขาเรียกหาดนวลปัจจุบันเป็นเขาเรียกหาดล้านแวกเป็นลักษณะหน้าผามีสายแร่แมงกานิสแทรกตัวอยู่บนก้อนหินที่อยู่บนหน้าผาตอนที่ไปดูกันนั้นน้ำท่วมอยู่จนเกือบมิดปากถ้ำในเก๋งบอกว่าในถ้ำนั้นหากว่าน้ำไม่ขึ้นปากถ้ำจะกว้างประมาณ1เมตรคูณ2เมตรสามารถลอดเข้าไปได้แล้วในถ้ำจะมีความกว้างประมาณ20ตารางเมตรมองไปบนเพดานถ้ำจะเห็นหินย้อยลงมามีสีดำเหลือบน้ำเงินเป็นตะปุ่มตะป่ำเหมือนผิวมะกรูดมีความเปราะบางผิวเป็นมันปราบทีเดียวเอาเครื่องมือกระเทาะออกมาได้มีพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิชามาประกอบพิธีขอเอาไปผสมทำเครื่องรางของขลังเรียกกันว่าแร่เกาะล้านที่นับว่าสร้างได้โด่งดังก็คือหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาท่านพระครูภาวนากิติคุณท่านเอาไปผสมในเนื้อโลหะเทออกมาเป็นรูปองค์พระแล้วก็รูปท่านมีผู้นำแร่ไปแบบว่าไม่ได้ขอแล้วก็ทำพิธีพลีกรรมพอเรือพ้นจากเกาะไปสู่ทะเลใหญ่ก็เกิดลมพายุพัดจนเรือล่มเอาของไปไม่ได้เป็นอย่างนี้หลายรายหากทำถูกต้องขอพลีแบบไม่ลบลู่ดูถูกก็เอาไปได้แล้วก็ขลังด้วยเชื่อกันว่ามีเทพพยดารักษาและที่เห็นเป็นนางชีเดินจงกรมก็คือเทวดานิมิตให้เห็นหรือไม่ก็เป็นเจ้าแม่แห่งทะเลมาคอยปกปักรักษาของดีนี้อยู่เคยมีชาวเกาะล้านที่มีเงินคนหนึ่งชื่อนายเพ้งได้เข้าหุ้นกับชาวญี่ปุ่นกระเทาะเอาแร่ในถ้ำไปแยกที่กรมทรัพยากรธรณีพบว่ามีมูลค่าพอทำอุตสาหกรรมได้ก็เลยขออนุญาตทำการระเบิดหินครั้งแรกปรากฏว่าคนงานตายคาที่และเมื่อทำกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันก็เกิดเหตุต่างๆจนทำการขุดไม่ได้ที่นับว่าร้ายแรงก็คือคนงานคนหนึ่งช็อกตายหลังจากที่วิ่งออกมาจากถ้ำก็เพ้อต่างๆนานาเขาเพ้อว่าพยางูพยางูมันจะมาเอาชีวิตยังไม่ทันส่งโรงพยาบาลก็ถึงแก่กรรมซะก่อนและคนงานก็มักไม่อยากจะเข้าไปข้างในเพราะว่ามีงูยักษ์มาปรากฏให้เห็นชาวบ้านยืนยันว่ามีงูจริงเคยมีชาวบ้านเอาไม้ไปตีงู ตีตรงไหนก็เจ็บตรงนั้นเจ็บที่ตัวคนตีแล้วก็เจ็บไม่หายด้วยต้องไปจุดธูปเทียนบอกถึงจะหายเป็นเรื่องแปลกมากโครงการขุดแร่ขายก็เลยยุติและหุ้นส่วนชาวญี่ปุ่นก็ตายอย่างเร้นลับหลังจากเข้าไปสำรวจในถ้ำเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อประมวลผลการทำแร่ปรากฏว่าเกิดหัวใจวายกระทันหันแร่ในถ้ำเป็นแร่วิเศษคุณภาพแม้ว่าจะไม่ถึงเหล็กไหลแต่ใครเอาไปใช้โดยขอถูกต้องแม้ไม่ต้องปลุกเสกก็มีอนุภาพคุ้มครองป้องกันตัวหลายรายบอกว่าไม่ใช่คงกระพันอย่างเดียวแต่เมื่อเอามาแช่น้ำเอาน้ำไปพรมข้าวของที่ขายก็ขายดีว่าอย่างนั้นแล้วแร่เนี่ยอยู่ไปนานๆก็งอกได้เองในบุญแกรับจ้างเขาเจรไนแร่เกาะล้านแกก็เป็นคนพิเรนผงที่ได้แกเอาไปคลุกข้าวให้หมาตัวโปรดของแกกินแกบอกว่ามันเป็นหมานิสัยไม่ดีชอบกัดหมาชาวบ้านกัดเป็ดกัดไก่ชาวบ้านไม่งั้นก็กัดคนแกกลัวหมาตัวโปรดของแกนี่จะถูกตีตายวันหนึ่งเจ้าหมานั่นก็ไปกัดเอาลูกชายตาแบงเขากัดซะหน้าตาเละเพราะเด็กไปแย่มันจนโกรธตาแบงก็เอาปืนพกไล่ยิงแต่ยิงไม่ออกเอาดาบไล่ฟันก็ไม่เข้าตาบุญแกขอร้องแต่ตาแบงแกบอกอย่ายุ่งที่สุดตาแบงแกก็เอาขวานทุบหัวหมาจนตายขามือตาบุญแกบอกว่าเหนียวจริงๆผมก็เคยเห็นกระตานี่แหละแร่เกาะล้านนี่แหละจริงๆครับส่วนเรื่องงูนี่ชาวเกาะล้านพูดตรงกันว่าเคยเห็นกันหลายคนเห็นเลื้อยออกจากถ้ำตัวใหญ่ขนาดเท่าโคนขาคนอ้วนๆเลื้อยออกมาแล้วก็เลื้อยเข้ามาในป่ารกๆเหมือนจะหาอาหารเสร็จแล้วก็เลื้อยกลับเข้าไปแต่ข้างในถ้ำน่ะสำรวจดูแล้วรูงูหรือว่าหลืบถ้ำที่งูขนาดใหญ่จะอาศัยไม่มีเด็ดขาดเอ๊ะแล้วมันหายไปไหนได้ยังไงชาวบ้านบางคนบอกว่าเป็นงูบริวารเจ้าเกาะที่คอยปกปักรักษาแร่อาถรรพ์ไม่ให้ใครเอาไปจนหมดจากถ้ำทุกวันนี้ก็ยังมีแต่ว่าเหลือลดน้อยลงไปแล้วเพราะมักจะมีผู้มาพลีเอาไปผสมในเนื้อวัตถุมงคลโดยเชื่อว่าเป็นแร่อาถรรพ์ที่มีความเฮี้ยนแฝงอยู่สำหรับตัวในเก๋งผู้เล่านี่เล่าไม่ได้เล่าเปล่าโชว์รอยบุบถาวรตามรอยที่แกถูกฟันด้วยมีดปังตอที่กกหูแกบอกว่าถึงไม่ตายมันก็เป็นรอยกะโหลกยุบลงไปตามแนวที่คมมีดมันอัดลงไปครับถ้าไม่มีแร่ป้องกันไว้คงกะโหลกแตกมันสมองไหลออกมากลายเป็นศพไปแล้วไม่ได้มาให้สัมภาษณ์พี่ได้อย่างนี้หรอกครับน้องชายผมแบ่งให้ไปใช้ปรากฏว่าไปถูกยิงก็ไม่เข้าอีกแถมยังเอาแป๊บไล่ตีมือปืนวิ่งกันป่าราบเลยผมว่าแร่นี่แน่จริงๆครับของดีในธรรมชาติเนี่ยก็ย่อมมีเทวดาและวิญญาณคอยปกปักรักษาและคุ้มครองของนั้นเอาไว้เพื่อให้ผู้คนได้ใช้ประโยชน์ไม่ใช่เพื่อเป็นการค้าหรือว่าการอุตสาหกรรมและทั้งหมดนี้คือความอาถรรพ์ของแร่เกาะล้านที่ปัจจุบันก็ยังมีอยู่บนเกาะล้านจริงๆครับ ท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ฟังขึ้นไปเพชรบูรณ์ไปฟังเรื่องราวแปลกๆเพชรบูรณ์ปีนั้นฝนแรงมากไม่มีน้ำจะกินจะใช้กันต้องไปตักเอามาจากเขาเรียกหนองใหญ่ตักมาทีละหาบกว่าจะได้แต่ละเที่ยวนี้หืดขึ้นคอเลยครับตาเอื้อนแกก็เกิดมาตายแก่แล้วไม่น่าตายโหงก็ยังตายโหงเขาจนได้แกปีนขึ้นไปบนไม้ที่ล้อมคอควายแล้วก็เกิดพลัดตกลงมามันก็ไม่สูงอะไรนักอะแต่เพราะว่าแก่ๆแล้วก็เลยช้ำในตายอ้วกออกมาเป็นเลือดนะอ้วกมาไม่กี่หนแล้วก็หยุดหายใจไปดื้อๆแก่แล้วยังตายโหงความจริงคนแก่น่าจะเป็นลมเป็นแรงตายดันตายโหงตาเอื้อนแกปีนขึ้นไปเพื่อจะไปตัดกิ่งไม้อะครับคือว่ามันยื่นมาที่ข้อควายที่จริงแกไม่อยากจะขึ้นไปเองอะเพราะแกก็รู้ว่าตัวแก่แล้วแกไปวานไอ้ขาวหนุ่มข้างบ้านเนี่ยไอ้ขาวมันยังเป็นหนุ่มอยู่ไปวานให้มันมาช่วยตัดทีมันไม่ยอมมาตัดให้แกก็เลยต้องปีนขึ้นไปเองพอตาเอื้อนตายเผาไปแล้วข้าวของต่างๆในตู้เสื้อผ้าโดยเฉพาะเสื้อกางเกงของแกนี่ยายสุ่มเมียแกไม่รู้จะเก็บเอาไว้ทำอะไรลูกชายจะสืบทอดก็ไม่มีก็เลยให้ตาโข่งพ่อไอ้ขาวคนที่ว่าไปตามมันแล้วมันไม่มาช่วยนี่แหละตาโคงแกก็ชอบอกชอบใจไปเลยเพราะว่าตาเอื้อนนี่มีเสื้อผ้าดีๆหลายชุดตาเอื้อนตอนแกอยู่แกใช้ถนอมไม่มีช้ำเลย